บทที่6การเดินจงกรมและเจริญสติตอนนั่งและนอน อยากให้คุณสันตินันท์แนะนำการเดินจงกรมและเจริญสติตอนนั่งและนอนครับ ผมเดินจงกรมเหมือนกับนั่งสมาธิครับเพียงแต่ตอนเดินจะรู้การเคลื่อนไหวของกายกับจิตแล้วแต่ว่าขณะนั้นสติจะจดจ่อลงที่ใดส่วนตอนนั่งและนอนจะรู้ลมหายใจกับจิตจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนแต่อยู่ที่ความต่อเนื่องของสติและสัมปชัญญะระดับความเร็วของการเดินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหามากบางคนจะพยายามเดินช้าช้ามากช้าที่สุดก้าวหนึ่งกำหนดได้6-7จังหวะแต่บางคนก็เดินเร็วเหมือนตามควายการเดินเร็วโดยนับจังหวะก้าวไปด้วยหรือบริกรรมไปด้วยอาจจะมีประโยชน์บ้างในตอนที่จิตฟุ้งซ่านคือเดินและนับหรือบริกรรมเร็วๆจิตจะได้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นส่วนการเดินช้าช้ามากช้าที่สุดนั้นเขาว่ากันว่าเพื่อให้กำหนดสติทันแต่ผมเดินแบบนั้นไม่เป็นจึงไม่เห็นประโยชน์ของการเดินช้าเพื่อให้สติตามทันกลับเห็นว่าเราควรฝึกสติสัมปชัญญะให้ไวให้ทันการเดินปกติให้ได้เพื่อจะเจริญสติสัมปชัญญะได้จริงในชีวิตประจำวันแต่อันนี้เป็นเรื่องความถนัดส่วนตัวครับใครอยากเดินอย่างไรก็ไม่ว่ากันให้มีสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องได้จริงๆก็แล้วกันถ้าสติไวจริงๆแค่เอื้อมมือหยิบแก้วน้ำมาดื่มด้วยความเร็วปกติหรือก้าวเท้าเดินจงกรมด้วยความเร็วปกติก็จะเห็นรูปเกิดดับต่อเนื่องกันทียิบไม่ผิดกับภาพการ์ตูนเลยนับไม่ทันด้วยซ้ำไปว่ามันกี่สิบกี่ร้อยจังหวะกันแน่และการไล่นับก็จะเป็นภาระอันใหญ่หลวงเข้าขั้นทรมานจิตทีเดียวเหมือนกับการพยายามนับเม็ดฝนที่ตกลงต่อหน้าเราเวลาเดินจงกรมนั้นจุดสำคัญอยู่ตอนที่จะหยุดหมุนตัวและเริ่มก้าวเดินใหม่ยิ่งถ้าอายุมากแบบผมถือเดินพรวดพราดไปสุดทางจงกรมก็เหวี่ยงเท้าหมุนตัวกลับหลังหันทันทีถึงสติจะไม่เคลื่อนแต่สังขารร่างกายเคลื่อนแน่นอนดีไม่ดีหน้ามืดล้มคว่ำเอาง่ายๆดังนั้นเดินไปสุดทางจงกรมแล้วหยุดอย่างสบายๆ ซะก่อนทำความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วค่อยหมุนตัวกลับจะเห็นรูปกายเกิดดับต่อเนื่องกันทียิบในตอนหมุนตัวแล้วก็มาหยุดรู้รูปยืนสักหน่อยหนึ่งพอตั้งมั่นไม่สวนเสแล้วจึงค่อยเดินต่อไปงานกรรมฐานเป็นงานละเอียดปฏิบัติไปอย่างสบายสบายประณีตเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าไปปฏิบัติด้วยแรงจูงใจของกิเลสจนต้องวางมาศเป็นผู้ปฏิบัติแต่ถ้ากำลังจงใจกำลังวางมาศกำลังกดข่มบังคับกายและจิตก็ให้คอยรู้เท่าทันไว้เดี๋ยวมันก็เป็นธรรมดาเองแหละครับ14 กุมภาพันธ์ 2543